और आसमानों और जमीन के तमाम लश्कर अल्लाह ही के हैं, और अल्लाह इख्तदार का भी मालिक है, हिकमत का भी मालिक।